chleb tego dnia. W wielkim mieście rośnie balon wielkich marzeń, które pracę znów gwiazdorom dają. A gwiazdorzy te marzenia noszą w workach, po kieszeniach, czasem coś sprzedają. I tramwajem jadą w święta, aż do nieba, tylko po co tak daleko jechać? Gdyby któryś ruszył głową, można by choinkę nocą znowu ukraść z lasu. I ja doczekam kiedyś takiej chwili i nie mogę się nadziwić, że ja doczekam tego dnia. Światła i wiadomo, żyć niełatwo w wielkim mieście. Bo to widać, znikną ludzie jeszcze, ktoś przez popołudnie przejdzie i nareszcie nad głowami leci anioł, co szczęśliwsze dzieci z gwiazdorami rozmawiają. Kto nie poznał tych radości, niech spróbuje znów pokochać kogoś jeszcze prościej. I ja doczekam kiedyś takiej chwili i nie mogę się nadziwić, że ja doczekam tego dnia. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 grudnia, jest 11. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Nadszedł kres niechcianych maili, nowe przepisy zakazują spamowania. Izraelska policja aresztowała ponad 20 osób, w tym polityków podejrzanych o korupcję. W tym serwisie też o największej ruchomej szopce na świecie. Koniec z niechcianymi mailami. Dziś wchodzą w życie nowe przepisy zakazujące spamowania. Od teraz firmy nie będą mogły wysyłać nam swoich reklam przy pomocy poczty elektronicznej ani telefonu, chyba że sami wyrazimy na to zgodę, tłumaczy Dawid Piekarz z Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Wchodzą w życie zmiany, które spamowanie tak zwane przenoszą z kategorii wykroczenia przeciwko ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji do prawa telekomunikacyjnego. Ich ściganie będzie się już mogło odbywać w trybie administracyjnym. Użytkownik sam musi przekazać swój adres e-mailowy. Mówiąc tak, wyrażam zgodę, żeby na ten adres e-mailowy przychodziły mi informacje z zakresu marketingu bezpośredniego. Nowe przepisy to efekt dostosowania polskiego prawa do norm unijnych. Podobne zasady od pewnego czasu funkcjonują już w wielu europejskich państwach, dodaje Michael Banaszczyk, ekspert do spraw marketingu bezpośredniego. Przede wszystkim skończy się spamowanie, czyli wysyłanie e-maili, otrzymywanie takich e-maili oraz dzwonienie do osób, czyli tak zwany telemarketing. Podobne regulacje zostały wprowadzone na Zachodzie. Weźmy sobie przykładowo Niemcy. Tam spamowanie oraz telemarketing się skończył. Za rozsyłanie niechcianych maili firmy będą musiały zapłacić karę w wysokości do 3% rocznych przychodów. Izraelska policja zatrzymała 24 osoby pod zarzutem udziału w aferach korupcyjnych. Wśród nich jest wielu polityków z nacjonalistycznej partii Nasz Dom Izrael, kierowanej przez szefa dyplomacji Avigdora Liebermana. Według policji miliony szekli z publicznych pieniędzy zostały nielegalnie przetransferowane do stowarzyszeń bliskich partii Nasz Dom Izrael w zamian za zapewnienie osobom z otoczenia podejrzanych lukratywnych stanowisk w sektorze publicznym. Ugrupowanie Liebermana, reprezentujące interesy imigrantów z dawnego ZSRR, liczy w obecnym parlamencie 13 na 120 deputowanych. Na Liebermanie ciążyły w przeszłości zarzuty korupcyjne, ale rok temu wrócił na stanowisko szefa dyplomacji. Sąd uznał wprawdzie, że postępowanie polityka było niestosowne, ale nie zdecydował się na wyrok skazujący. Co robić, kiedy ruchliwa droga jest usiana banknotami? Przed takim dylematem stanęło wielu kierowców i przechodniów w Hongkongu. Na jednej z ulic miasta podczas transportu pieniędzy z przewożącego je auta wypadło 15 milionów tamtejszych dolarów, czyli prawie 2 miliony dolarów amerykańskich. W internecie pojawiają się nagrania z incydentu, do którego doszło w wigilijne popołudnie na hongkońskiej ulicy Gloucester. Przewożącej znaczną sumę pieniędzy furgonetce awarii uległy tylne drzwi. Na nagraniach z zajścia widać zatrzymujące się auta i zbierających pieniądze kierowców, pasażerów, a także przechodniów. Do czwartkowego poranka policji udało się odzyskać niewiele ponad 3,5 miliona dolarów hongkońskich z całej zagubionej sumy. Na policję zgłosiło się 13 osób, które oddały znalezione na drodze pieniądze. Policja prowadzi śledztwo w sprawie tego incydentu. Jak dotąd nikogo nie aresztowano. Pieniądze zagubiła jedna z brytyjskich firm ochroniarskich działających na terenie Hongkongu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Seul. Teraz francuski świąteczny stół, a na nim tradycyjne przysmaki, ale przygotowane i podane w nowy sposób. Trudno sobie wyobrazić świąteczną kolację bez indyka lub kapłona. Szefowie radzą, żeby w tym ostatnim przypadku wybierać takiego, który ma równomiernie rozłożoną pod skórą ilość tłuszczu, musi być biały, a mięso nie może się ugniatać pod palcami. Przeciwnie niż w przypadku gęsich wątróbek, czyli foie gras, coraz częściej zastępowanych ze względu na cenę kaczymi. Jeśli po naciśnięciu na wątróbce nie zostanie śladu, to znaczy, że była źle karmiona i jest za tłusta. Podaje się ją albo na surowo, na gorącej grzance z czarnego chleba, lub delikatnie przysmażoną z konfiturą z cebuli specjalnie spreparowanej lub z bardzo popularnej figowej. Na stole melduje się łosoś marynowany przez kilka godzin w cytrynie, białym pieprzu i koperku ze szczyptą ostrej papryki cayenne, wędzony lub surowy. Mogą być wszystkie trzy razem na maleńkiej łyżeczce z odrobiną miodu i pieprzu. Tak, na jednego chapsika. Smacznego i wesołych świąt z Paryża życzy Marek Brzeziński, Polskie Radio. Skoro o jedzeniu, to jeszcze o przejedzeniu. Jedynym na nie lekarstwem jest ruch, przypomina doktor Mirosława Kozłowska z Olsztyna. Każdy spacer to jest już strata kalorii, to jest już jakaś przerwa w jedzeniu. To może być przyjemność, taka sama jak jedzenie, prawda? Zwłaszcza w jakimś miłym gronie. Lekarze radzą też przy przejedzeniu unikać mleka i cukru. W miasteczku São Paio de Oleiros w północnej Portugalii zbudowano największą ruchomą szopkę na świecie. Liczy 4 km2, składa się z ponad 8 tysięcy figur, w tym ponad 160 figur mechanicznych i jest od ubiegłego roku rekordzistką Guinnessa. Nic nie wskazuje na to, aby miała stracić prymat, bo organizatorzy oryginalnej ekspozycji zlecili w ostatnich dniach wykonanie kilku nowych postaci. Wśród postaci, które zostały dołączone w ostatnim roku do szopki, jest papież Franciszek. To był serwis Trójki. Świąteczny czwartek, pochmurny, trochę słońca tylko na południu. Wszędzie możliwe opady deszczu, przechodzące w deszcze ze śniegiem i śnieg. Na północy dość intensywne i nadal porywisty wiatr w górach do 100 km na godzinę. Od 2 stopni na Podlasiu do 4 w centrum i 6 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. 6 minut po 11. Do południa. Zofia Kruszewska i Katarzyna Borowiecka, witamy w trzeciej godzinie. Znajomi Amerykanie ostatnio dziwili się, że w polskich sklepach przed świętami słychać tylko amerykańskie świąteczne piosenki. Dlaczego? No właśnie, dlaczego? Dzwonku dzwoń, świeczko płoń, bo to pora świąt. Nadszedł czas, by każdy z nas odrzucił troski w kąt. Kielich wznoś, a gdy ktoś przyjdzie, to go gość. Miej w te dni do serca drzwi otwarte, przegnaj złość. Spod każdej jemioły słychać cmok i cmok. Ciężko dyszą stoły, taki potraw tłok. A gdy zmrok nastanie, sanie zjadą z chmur i wniesie nam Mikołaj sam podarków wielki wór. dzwonku dzwoń, świeczko płoń, bo to pora świąt. Nadszedł czas, by każdy z nas odrzucił troski w kąt. Gotuj, piecz i jedz, lecz byle nie za dwóch, bo jak nie, to będzie źle, zbuntuje ci się brzuch. Mkną błogo godziny, cieszy drzewka blask i głosy rodziny i orzechów trzask. Choć mróz tęgo chłodzi, nic nie szkodzi, bo gdy śpiewasz, grasz kolędy, masz tak ciepło, że ho, ho. Dzwonku dzwoń, świeczko płoń, bo to pora świąt. Nadszedł czas, by każdy z nas odrzucił troski w kąt. Z nieba gniazd, frunie gwiazd, migotliwy rój. Co masz, chwal i nie patrz w dal, pragnienia tylko rój. Z ukochanym kotem zamień parę zdań i za żadną psotę nie bądź cięty nań. Z ukochanym pieskiem zamień parę słów i niech przemość dostanie kość z wyśnionych słodko snów. Dzwoń, świeczko płoń, bo to pora świąt. Nadszedł czas, by każdy z nas odrzucił troski w kąt. Nie ma fik, daktyl znikł, tak jak śledź i karp. Ale niech nie zniknie śmiech, więc strzeż go, bo to skarb. Dzwonku dzwoń, gdybyśmy tworzyli kanon polskich piosenek około bożonarodzeniowych, to myślę, że ten utwór powinien się w nim znaleźć. Tekst Grzegorz Wasowski, muzyka Maciej Małecki, a zaśpiewał Grzegorz Małecki. To jest zapowiedź płyty Marmolada na Księżycu. Dzwonku dzwoń otwiera listę piosenek około bożonarodzeniowych polskich, którą postanowiłam dzisiaj zacząć tworzyć, i w poszukiwaniu kolejnych piosenek, o których warto sobie przypomnieć w okresie Bożego Narodzenia, sięgnęłam także po płyty Kabaretu Starszych Panów. Od choćby ta piosenka. Płoną izby drzewka blaskiem, pachnie sierkiem, grzybkiem, plackiem. Talie mężnie walczą z paskiem i pucharów dźwięczy brzeg. O, jak błogo w drzewka blaskach, złonem pełnym dumy i ciasta, tonąć w baśniach i powiastkach, co w zaciszu krążą z trzech. Nim więc zgasną drzewka blaski, posłuchajcie opowiastki o zdarzeniach pewnej gwiazdki, które taki miały bieg. Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski zaśpiewali wstęp do opowieści o zdarzeniach pewnej gwiazdki i myślę, że tutaj każdy z Państwa pewną opowieść ze swoich doświadczeń gwiazdkowych może opowiedzieć, ale starsi panowie opowiedzą jeszcze jedną historię o zdarzeniach gwiazdki na pewno nie tegorocznej. Śnieg. Śnieg. Śnieg. Na całej polaci śnieg, w przeróżnej postaci śnieg. Dla sióstr i dla braci zimowy plakacik śnieg, śnieg. Na naszą równinę śnieg, na każdą roślinę śnieg. Na kloczek przed kinem, na ładną dziewczynę śnieg, śnieg. Na pociąg do jasła, na wzmiankę, że zgasła, na napis brak masła, na starte dwa hasła, na flaszki od wódki, na tego te skutki, na puste ogródki, na dzionek za krótki, na w mgle sinej dale śnieg. Nakocham cię stale, śnieg. Na żale, że wcale i na tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, śnieg. Śnieg, śnieg. Zadzwoniły dzwonki, a ta piosenka dorównuje albo przewyższa nawet każdy standard bożonarodzeniowy zza oceanu. I to jest propozycja do osób, które zaopatrują w muzykę wszystkie sklepy przed Bożym Narodzeniem. Proszę sięgnąć też po polskie płyty i polskie piosenki. Jak pięknie można docenić wtedy polszczyznę, zwłaszcza w takim wykonaniu jak Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego. No cóż, ale nie zaniedbujmy artystów anglosaskich. Im też się coś na święta należy. The brightest lights cast the darkest shadows, and that's where I'll be found. For a time by morning will be chased by daylight hounds. Oh, the dawn light sweeps all the shadows clean of what's gathered in the night. High on butcher's hooks as they run from the sun in fright. Oh, the moonlight shadows are fleeting and scattered where memories and prophecies are slain. Only the moment you're in can delight in sin, so forget your regrets and pain. The brightest lights cast the darkest shadows, and that's where this darkness has risen, cold ash poured over the sun. For the sun to rise again, he must go through hell to see what the darkness has done. The depraved are tamed, caught in pleasure's chains, are willingly surrendering. There's a song to your soul while you bow to gold. This song the angels sing. The brightest lights cast the darkest shadows, and that's where To King Charles z debiutanckiej płyty z kolegami z zespołu Mumford & Sons, z którymi poznali się w trasie koncertowej wspólnej. My wracamy do tematyki retro i wracamy do tematyki filmowej. Dobiegło końca przedsięwzięcie nazwane Nitro Film, zrealizowane przez Filmotekę Narodową. Chodziło o konserwację i cyfryzację 43, poza jednym z tych 43 filmy, wszystkie polskie, wybranych właśnie przedwojennych filmów fabularnych. 14 z nich to filmy dźwiękowe z lat 30. i właśnie one zostały przygotowane do zaprezentowania publiczności w ramach cyklu Z miłości do kina. A tę miłość do kina będziemy mu wyznawać przez ponad rok. Każda z taśm została poddana bardzo pieczołowitym zabiegom w pracowni konserwacji taśmy filmowej Filmoteki Narodowej. Wybrała się tam Natalia Grzeszczyk, a o świecie taśm filmowych starych opowiadał jej Michał Pieńkowski, filmograf. Jesteśmy w pracowni, dookoła nas taśmy i trochę przyrządów do taśmy. Co tutaj właściwie robimy? Więc zajmujemy się ratowaniem najstarszych taśm filmowych. Największym sukcesem naszego projektu jest film ABC Miłości, do którego odnaleźliśmy aż 35 minut nieznanego dotychczas zaginionego materiału. Nagle okazało się, że film jest zupełnie o czymś innym? Sens filmu właściwie nie został zmieniony, ale zostało dołożone bardzo dużo nieznanych dotychczas scen, a to były bardzo ważne sceny, wręcz kulminacyjne. Teraz możemy ten film prawie już kompletny, bo niestety nadal są tam pewne braki, ale prawie kompletny film ABC Miłości możemy pokazać widzom. Teraz prosimy o chwilę skupienia. Jak już zaznaczyliśmy, znajdujemy się w lesie. Nagle słyszymy ręce do góry. Twarz nasza wtedy wyraża przestrach. Na przykład. Lub też inaczej. Proszę, powtórzmy. No, proszę. No, powtórzyć. Przedwojenne taśmy filmowe są zrobione z innego tworzywa niż te późniejsze. Potocznie nazywamy to tworzywo nitro. To jest tworzywo bardzo silnie łatwopalne, a niestety taśmy nitro nie da się w żaden sposób ugasić. Często w kinach zdarzały się pożary i ta taśma po prostu się paliła, aż się wypaliła. Ponieważ ta taśma pali się bardzo szybko, bardzo gwałtownie i dlatego w latach 50. ze względów bezpieczeństwa te taśmy zostały wycofane z użytku. No ale żeby nadal można było te filmy dawniejsze pokazywać w kinach czy w telewizji, trzeba było porobić kopie już na nowszych, niepalnych, bezpiecznych materiałach. Jeżeli jakiś film zachował się w kilku kopiach, wybierano tę najpełniejszą i najbardziej kompletną, kopiowano na nowsze nośniki i to właśnie ta kopia od dziesięcioleci jest znana. Natomiast do wielu filmów zachowały się w naszych zbiorach także inne fragmenty, inne kopie, które od dziesięcioleci, no właśnie ze względów bezpieczeństwa, nie były pokazywane. Teraz, dzięki tym nowym możliwościom cyfrowym, możemy te kopie znowu przywrócić do użytku. Do każdego filmu, którym się zajmujemy, skanujemy wszystkie kopie, jakie się zachowały i potem już w postaci cyfrowej z tych wszystkich zachowanych materiałów uzupełniamy braki. Prosta treść. Ty i ja. A, O, B, C, C, D, E, L, F, G, H. Złoty dzień, życie, sen. I, J, K, L, L, M, L. I mamy przed sobą starą taśmę. Będziemy próbowali coś z nią zrobić. To jest właśnie jedna z zachowanych taśm z filmem Młody Las z 1934 roku. I to niestety jest taka taśma, która właśnie nam zaczyna degradować. A degradacja takiej taśmy filmowej przebiega w taki sposób, że ona na początku żółknie, potem z taśmy schodzi obraz. Ta taśma staje się lepka. Zaraz posłuchamy, jak brzmi rozwijanie takiej taśmy. To brzmi tak, że aż boli. Brzmi i tak dużo lepiej niż wygląda, niech mi państwo wierzą, ale kiedy taśma znajduje się już w takim stanie, to jest ostatnia chwila, kiedy my możemy z tej taśmy cokolwiek jeszcze odzyskać, póki tego obrazu na niej jeszcze chociaż trochę jest, póki ta taśma jeszcze jest taśmą, bo w kolejnym etapie rozkładu ta taśma zlepia się po prostu w jedną twardą bryłę i w tym momencie już nic nie da się z nią zrobić. Ot jaki patriot się znalazł. Tak jak pan taki patriot? Panie Neufeld, to ja pana poproszę po lekcji do mnie, do kancelarii. Po przywinięciu taśmy dokładnie oglądamy każdą klatkę filmu. Czyścimy ją ze wszelkich zabrudzeń za pomocą specjalnych roztworów albo skalpela. Następnie zabieramy się za naprawę ubytków w perforacji, bez której nie będzie można odtworzyć filmu na żadnym projektorze. Tutaj nieocenione okazują się tak zwane łatki ze specjalnej taśmy klejącej. naciskamy i tak kilkanaście tysięcy razy. A zdarzają się niestety takie filmy, że przy każdej klatce trzeba coś naprawić. Jednym z takich filmów jest Jego Ekscelencja Subiekt z 1933 roku. Ten film to była nasza zmora, to było chyba największe wyzwanie w czasie naszej pięcioletniej pracy, jeśli chodzi o stan zachowania taśmy, i praca nad tym filmem to była naprawdę droga przez mękę. To jeszcze nie koniec spotkania z Michałem Pieńkowskim, filmografem z Filmoteki Narodowej, bo Natalia Grzeszczyk zabawiła w Filmotece trochę dłużej, a przy okazji, kiedy rozmawiałyśmy o tej wizycie jej w Filmotece, przyznała mi się do fascynacji pewnym przedwojennym aktorem. Rozumiem u siebie, kto wuj, królewno, nie wierzysz mi, że kocham cię. Wiem, myślisz na pewno to słowa, o nie. I gdybym mógł ci należycie wyrazić to, co w piersi wrę, wiesz, oddałbym życie, bo zrozum, że mnie tyle miłości znajdziesz w sercu me, znajdziesz w sercu me, dziewczyno. Skarby uczucia cicho drzemią w nie. I niestety wiem, że giną. Chciałbym ci dać les mych perły i rubiny krwi. Dla ciebie są i wraz z życiem ofiaruję ci. Nim zginą tyle miłości w duszy zebrało się mej, tylko uwierzyć mi chciej, dziewczyno. Chciałbym ci dać les mych perły i rubiny krwi. Dla ciebie są i wraz z życiem ofiaruję ci. Nim zginą tyle miłości w duszy zebrało się mej. Tylko uwierzyć mi chciej, dziewczyno. To z płyty Natalii Grzeszczyk zaśpiewał Eugeniusz Bodo oczywiście, a piosenka pochodzi z filmu Jego Ekscelencja Subiekt w reżyserii Michała Waszyńskiego, muzyka Henryka Warsa, słowa piosenki i scenariusz filmu Konrada Toma. Nagranie z 1933 roku. Do tych tematów i do Filmoteki Narodowej jeszcze wrócimy w tej godzinie do południa. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned down low, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so. Let it snow, let it snow, let it snow. Doesn't care if it's 10 below. You're sitting by the fire's cozy glow. He don't care about the cold and the winds that blow. He just says, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow. Ooh-wee, goes the star. Why should he worry when he's nice and warm? His gal by his side and the lights turn low. He just says, let it snow, let it snow. I don't care. Weather outside is frightful, but that fire is delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought lots of corn for popping. The lights are way down low, so let it snow, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally say goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll only hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. Long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. To oczywiście Frank Sinatra, a przed nami jeszcze jedna piosenka o niechęci do wychodzenia z domu z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych. I really can't stay. Betty, it's cold outside. I've got to go away. Betty, it's cold out there. This evening has been hoping that you drop in. So very nice. I'll hold your hand. They're just like my ice. Mother will start to beautiful worry. What's your hurry? And Father will be pacing the listen floor. To that fireplace so really I beautiful, please don't hurry. Well, maybe just a half. Why don't drink you put more? Some records on while I pour? And the neighbors might think, Betty, it's bad out there. Say, what's in this drink? No cabs to be had out there. I wish I knew how. Your eyes are like starlight now. To break the spell. Take your hat, your hair looks red. I ought to say no, no, mind no, sir. If I'm moving closer. At least I'm gonna say that I tried. What's the sense of hurting my pride? I really can't stay. Baby, don't hold out. Ah, oh, but it's cold outside. It's cold outside. The answer is no. I say it's cold out there. The welcome has been. How lucky that you dropped in. So nice and warm. Look out that window. And that's my sister will be suspicious. Your lips look delicious. My brother will be there at the door. Waves upon a tropical shore. My maiden aunt's mind is vicious. Your lips are delicious. Well, maybe just a oh, cigarette more. Never such a blizzard before. I've got to go home. Better you freeze out there. Say, lend me your comb. It's up to your knees out there. You've really been great. I thrill when you touch my hand. But don't you see? How can you do this thing to me? There's bound to be time to think of my lifelong sorrow. At least there will be plenty implied. If you caught pneumonia and died, really can't stay. Get over that old now. Oh, but it's cold. Na zewnątrz jest zimno, a ty chcesz wyjść, jeszcze złapiesz zapalenie płuc, martwił się Ray Charles w tej piosence i prosił, żeby Betty Carter nie wychodziła. Myślę, że namówił ją do zostania w tym bożonarodzeniowym klimacie, jednak wewnątrz, przy ogniu kominka prawdopodobnie. My tymczasem wracamy do pracowni w Filmotece Narodowej i kolejny etap pracy nad taśmą, kiedy zostaje już połatana, podreperowana i wyczyszczona na tyle, na ile to jest możliwe, trafia do skanera, który sczytuje każdą klatkę filmu. Całość trafia wtedy do obróbki cyfrowej, a pudełka z taśmami bezpiecznie trafiają do bezpiecznych magazynów i to słowo bezpiecznych jest tutaj kluczowe. Opowiada filmograf Michał Pieńkowski. Teraz jesteśmy w magazynie taśm filmowych i mamy przed sobą setki tysięcy pudełek z taśmami. Mamy osobne magazyny dla tych przedwojennych materiałów łatwopalnych i ten magazyn, w którym się teraz znajdujemy, to jest magazyn specjalnie zbudowany, ponieważ w świetle prawa te taśmy filmowe przedwojenne są materiałami wybuchowymi, w związku z czym muszą być przechowywane w odpowiednich warunkach. I ten magazyn ma bardzo grube ściany, bardzo lekką konstrukcję dachu, także w razie odpukać pożaru, cała siła tego pożaru poszłaby w górę. Dodatkowo magazyn jest otoczony prawie 4-metrowym wałem ziemnym dookoła. Najbezpieczniejsze miejsce w tym mieście. No jedno z bezpieczniejszych, przynajmniej jeśli chodzi o pożary. Jest to ogromny magazyn. Powierzchnia jednego piętra jest mniej więcej wielkości 2 czy 3 kortów tenisowych i mamy w tym magazynie 5 pięter takiej wielkości. Takich magazynów jest w Polsce kilka. Każdy mieści innego rodzaju kopię tego samego filmu, żeby w razie czegokolwiek mieć pewność, że te skarby nie przepadną. O, film rysunkowy o kocie Feliksie. I to jest akurat króciutki film, on się mieści w jednym pudełku. Natomiast tutaj obok na tych regałach widzimy setki innych pudeł. Trzeba powiedzieć, że taki film pełnometrażowy to jest tak ze 2,5 do 3 kilometrów taśmy i jeden film mieści się w kilku, a czasem nawet kilkunastu takich pudłach. No i cały słupek na półce zajmuje nam jeden film. 10 pudełek takiej taśmy to jest mniej więcej 1,5 godziny filmu. Upamiętaj ty, sytuńku, powiedz szczepciu, powiedz co? Że kulega braci najwięcej w życiu znaczy, nawet więcej niż 1 100 000. Na szczęście przedwojenne filmy nadal się odnajdują. To nie jest tak, że to jest zbiór zamknięty. Zdarza się tak, że ktoś gdzieś, czy na strychu, czy w piwnicy, czy w innych jakichś miejscach odnajduje taśmy filmowe. I tutaj mamy przed sobą nasze najnowsze znalezisko. Na Podhalu odnalazła się kopia filmu Młody Las z 1934 roku. I to jest w ogóle niesamowite, bo ta kopia jest w oryginalnych przedwojennych opakowaniach. Jest zamknięta w takiej metalowej skrzyneczce. I w środku są pudełka, ale nie blaszane pudełka takie, jak znamy z różnych czy filmów, czy tak jak sobie wyobrażamy, że te taśmy są przechowywane. To są przedwojenne pudełka tekturowe. Firmowe Polskiej Agencji Telegraficznej. Nawet jest instrukcja obsługi i wskazówki, jak tej taśmy należy używać. I czytamy tu m.in. aby uniknąć niszczenia filmów, należy aparat oliwić po każdych 4 godzinach pracy, uruchomić na kilka minut dla rozprowadzenia i wyrzucenia nadmiaru oliwy. Uwaga, za poważniejsze uszkodzenia filmów będą obciążane rachunki klientów. To jest wielki dla nas eksponat, oryginalne, przedwojenne, tekturowe pudełka na filmy. Pan Neufeld, kto był największym wodzem Kolejnym filmem, który udało nam się poskładać z 5 zachowanych kopii, jest film U kresu drogi. I z tym filmem wiąże się bardzo ciekawa historia, ponieważ U kresu drogi od prawie 25 lat nie było nigdzie wyświetlane. Kiedy na początku lat 90. ten film został pokazany w telewizji, no to okazało się, że on jest bardzo mocno niekompletny, że w tym filmie są jakieś zupełnie niezrozumiałe retrospektywy, akcja się rwie i właściwie nawet nie do końca wiadomo, o co w tym filmie chodzi. Kiedy ten film teraz w ramach projektu w Filmotece Narodowej wzięliśmy na warsztat, okazało się, że podczas tamtej emisji telewizyjnej ktoś pomylił kolejność rolek z taśmą filmową. Natomiast kiedy ten film teraz poddaliśmy rekonstrukcji, złożyliśmy z tych wszystkich zachowanych kopii, okazało się, że to jest naprawdę świetny film i gorąco Państwu polecam, melodramat U kresu drogi. To jest chyba właściwie jedyny film z takimi wątkami wręcz dreszczowca. Gdy los dokuczy czasem, to powiadam trudno, przeczekamy kiepską pasę, lecz na twarzy zawsze śmiech. Pierwszym filmem, który został pokazany w ramach cyklu Z miłości do kina, była Jadzia w reżyserii Mieczysława Krawicza z Jadwigą Smosarską i Aleksandrem Żabczyńskim w rolach głównych. Odnaleźliśmy aż 13 minut nieznanego powojennej publiczności, dotychczas zaginionego materiału. To są sceny, których no myślę, że nikt z Państwa nie widział, chyba że są wśród słuchaczy przedwojenni widzowie kinowi, no to wtedy może. Film Jadzia został złożony z 4 zachowanych kopii. Jedna z tych kopii odnalazła się pod koniec lat 50. aż w Stanach Zjednoczonych i stamtąd została sprowadzona. To jest też ciekawostka, że polskie filmy przedwojenne bardzo często były pokazywane w Stanach Zjednoczonych. O tym się bardzo mało mówi, ale w latach 30. dużo więcej polskich filmów trafiało na amerykańskie ekrany niż dzisiaj. Nawet kilkanaście filmów rocznie było wyświetlanych za oceanem. Jadzia jest właśnie jednym z takich filmów. W Stanach Zjednoczonych ten film był wyświetlany od 37. roku pod tytułem Jean. Ja bez przerwy śmieję się. Proszę się nie śmiać. Ale panie Mieczysławo, jak tu się nie śmiać? Ja po prostu bez przerwy się śmieję, słysząc na przykład, kiedy Jadwiga Smosarska mnie do tego namawia. Jadzia, z której pochodził ten fragment ostatni, już wróciła na ekrany w połowie grudnia. A gdyby ktoś z Państwa chciał się wybrać do kina Iluzjon na kolejną re-premierę, to właśnie teraz mamy kilka zaproszeń. To będzie pierwsza re-premiera w 2015 roku. Sportowiec mimo woli, film z roku 1940 w reżyserii Mieczysława Krawicza, a w rolach głównych wystąpili Ina Benita, Adolf Dymsza i Aleksander Żabczyński. 11 stycznia będzie ten seans, 22:07. A przed nami też Jadzia, ale nie Smosarska, a Andrzejewska. Piosenka z filmu Wacuś. Poniedziałek wielka nuda i we wtorek źle, w środę rzadko co się uda, w czwartek plecze się i w piątek żadnych pociech i w sobotę pech. Dopiero po sobocie radość, frajda, śmiech. Niedzielę, niedzielę na duszy, na ciele, tak miło, tak mogo, bez trosku. Niedzielę, niedzielę jest rajskie wesele i serce topnieje jak wosk. A więc pruń aniele i spijaj z kwiatków miód. Tylko dziś w niedzielę możliwy jest ten cud. Niedzielę, niedzielę, raz jeden, niewiele, zrezygnuj ze wszystkich swych cnót. Ptaszek świerkiem daje sygnał, halo w górę nos. I tak śpiewa, jakby wygrał na loterii los. Z uśmiechem przyjaciela słońce staje w drzwiach. Dlaczego? Bo niedziela, a w niedzielę, a w niedzielę, niedzielę, na duszy, na ciele, tak miło, tak mogo, bez troski. W niedzielę, niedzielę jest rajskie wesele i serce topnieje jak wosk. A więc pruń aniele i spijaj z kwiatków miód. Tylko dziś w niedzielę możliwy jest ten cud. W niedzielę, niedzielę, raz jeden niewiele, zrezygnuj ze wszystkich swych trud. Na duszy, na ciele, tak miło, tak błogo, bez trosk. W niedzielę, niedzielę, jest rajskie wesele i serce topnieje jak wosk. A więc prój aniele i spijaj z kwiatków miód. Tylko dziś w niedzielę możliwy jest ten cud. W niedzielę, niedzielę, raz jeden, niewiele, zrezygnuj ze wszystkich. Do południa. To Paula i Karol Heartwash, a skoro jesteśmy przy zestawie do głosowania, to niech zadzwonią także dzwonki.